खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों में जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे देखता रह गया काम तो